Wczoraj nie mogłem znów spokojnie zasnąć. Boję się śmierci, boję się życia, gdy światła gasną. Boję się o rodzinę i o swoje zdrowie. Kurwa, wiesz, to wszystko spędza mi sens z powiek. Gdziekolwiek, cokolwiek, chcę tylko spoko żyć. Próbuję dłonie w swojej skronie skryć. To nie da nic, świat czyni mnie bezimiennym, odbici w kałużach luster. Bezsenni, życie ma zimne dłonie i parszywy uśmiech. Ja zardzewiałe nerwy i napiętą żuchwę. Napięcie odwracam się od zwyrodnienia, ma. Napięcie rośnie, nie zmierzysz ciśnienia nam. Społeczeństwo, niebieska krew i czarne podniebienia. Twoje brązowe oczy i krok od zapomnienia. Poezja bez znaczenia jest, gdy plus ginie się wiatr. Łzy bez znaczenia są, gdy naplują nam w twarz. Ja skurwysyństwo wystrzelam sam na przekór światu znów tu, gdzie dupy dawanie to jedyna tu dup. Siksy bez szkoły i ambicji, ciekawe kurwa ty masz potem doły czy korzyści, co? Już mi ręce opadają, ludzie mają gdzieś to co święty jak dekalog wolą. Iść przez życie z luzem za pan brat, zaćpać chlać, tak są żagle łapać wiatr. Jak mam uchronić bliskich od bagna, powiedz. Jak odróżnić z dziury od normalnych kobiet. Jak uczciwie mam wypełnić kieszenie, skoro w dzisiejszych czasach chuja mi daje wykształcenie. Znów się wczułem w tą frustrację na kartce, bo pragnę zmienić coś, nim na zawsze zasnę. Chcę móc znów światu zaufać i zobaczyć światło na końcu tego zaułka. Mam biały papier, piszę czarne scenariusze. Żeby spokojnie spać, czasem napić się muszę. Napluć mi w duszę chcą pieprzeni hipokryci. Mam dla nich pięści, uraz, pamięć i wyryty. Paranoje, lęki, współczesności, stygmaty. Alkohol, leki, w chuj, złości i kwiaty. Na grobach marzeń, na cmentarzach snów. Świt jak zimny pocałunek z martwych ust. Wyrywa cię ze snu, wciąż umiem kochać świat. Pieprzony padł łez, wciąż umiem kochać świat. Koty drą się jak w marcu, kiedy wiszą na pętrach. Krzyczę szeptem emocji, zabijam ciszę z membran. Radosna twórczość kalekich dzieci. Rap z kamienic, nie próbuj nas zmienić. Bankrut osiedli, manifestem wkurwienia. Punkt widzenia się zmienia, jak masz więcej w kieszeniach. Ty wiesz, że komentarz jest zbędny. Wiesz, jestem po to, by prawdę przynieść. Pogódź się, musisz wypełnić los zmarnowaną szansą. Ty wiesz, że komentarz jest zbędny. Ja i moje ziomki nie ulegamy modom. Jestem po to, by prawdę przynieść.